عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو اینترنتی احباب. همونطوری که وعدش رو داده بودیم خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه ناجی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی رسیدیم. اولا سپاسگزارم خانم دکتر، سلام عرض میکنم. اول ثانیاً سپاسگزارم که با این شلوغی سرتون که من البته خیلی منتظر موندم و افتخار نصیبم شده و به در حقیقت جواب ما پاسخ دادید و در برنامه حضور پیدا کردید برای شنونده های رادیو اینترنتی احواز. در خدمت شما هستیم. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان، امیدوارم که بتونم مشکلی رو حل کنم و یا اینکه به اطلاعات شما اضافه کنم. در خدمت شما هستم. سپاسگزارم خانم دکتر. من سعی میکنم وقت شما رو زیاد نگیرم. ما برنامه‌مون امشب از خود کلینیک خانم دکتر ناجی داریم میریم، اهواز کامپارس، فلکه سوم برج پزشکی تخصصی اهواز، در حقیقت طبقه دهم. خانم دکتر، اولین سوال من این هست، برای خیلی ها سوال به وجود اومده که این طب فیزیکی و توانبخشی اصلا کارش چیه؟ در واقع این رشته طب فیزیکی و توانبخشی یک رشته جدید در تمام دنیا هستش. من منظور از رشته جدیدی نیست که 3-4 ساله ایجاد شده، حدود 20 تا 30 ساله که این رشته در تمام دنیا در حال فعالیت هستش و در ایران هم حدوداً 20 تا 25 ساله که شروع به کار کرده، ولی نسبت به رشته های دیگه جدید محسوب میشه. زمانی که بیماری های عفونی توسط آنتی بیوتیک ها کنترل شدن، سیر بیماری ها تغییر کرد، روش های جدیدی وارد علم پزشکی شد و باعث شد که تعداد زیادی از بیمارانی که قبلا امکان درمانشون وجود نداشت درمان بشن و در نتیجه اینها بعد از عملهای جراحی، بعد از اون پروسه درمانشون دچار یک سری ناتوانی هایی شدن. یواش یواش پزشکان به این نتیجه رسیدن که این افرادی رو که یک مقدار ناتوانی در انجام اموری که قبل از بیماری داشتن رو و الان درمان شدن رو میبینن، باید یک کاری کنن که بتونن به کار و زندگی طبیعی برگردونن. در نتیجه لزوم ایجاد رشتهی به نام طب فیزیکی و توانبخشی به چشم خورد. در حال حاضر ما در ایران برای بیمارانی که مشکلات اسکلتی عضلانی چه در ناحیه کمر، گردن، زانوها و کلیه مشکلاتی که مربوط به عضلات هستش در واقع دارن رو مورد درمان قرار میدیم، میبینیم و بهشون یک سری پیشنهاداتی میدیم که چه کار باید بکنن که یک، مشکل اولیه‌شون برطرف بشه، دو، مشکلات دیگه‌ای براشون ایجاد نشه. شاید یکی از خصوصیت هایی که این طب داره و بقیه رشته ها ما نمیتونیم اون رو ببینیم این هستش که از بعضی از مشکلات که قراره به وجود بیاد هم پیشگیری میکنن. پاسخ جامع و کامل شما. از خدمت سوال داشتم این که چه گروهی از بیماران باید بیان به خدمت شما و از طریق طب فیزیکی و توانبخشی که میدونم تعداد متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی در ایران بسیار محدود است، در حقیقت در کل جهان، چون پزشکی خاصی هست و بسیار مهم، چه گروهی از بیمارانی به این نوع طب سر کار خواهند داشت؟ خدمتتون عرض کنم که تمام بیماری هایی که ناشی از مشکلات اسکلتی یعنی استخوان‌ها، مفاصل، ربات‌ها و عضلات باشه که نیازی به جراحی نداشته باشن. توجه کنید، باید این بیماران نیازی به جراحی نداشته باشن و روش‌های غیر جراحی رو نیاز داشته باشن، توی گروه بیمارانی قرار می‌گیرن که میتونن به ما مراجعه کنن. در این زمینه میتونیم از دردهای گردن، کمر، شانه، دیسک کمر، دیسک گردن، درد مفاصل زانو، آرتروز زانو، مشکلات مچ پا، مشکلاتی که برای تاندون‌ها و ربات‌های ناحیه زانو و مچ پا و شانه ایجاد میشه، تمام این بیماری‌ها جزو بیمارانی هستن که ما میتونیم اونها رو بهشون کمک کنیم و درمانشون کنیم. خانم دکتر، اینجا اومدم دیدم دستگاه ها، هر اتاقی که میرم دستگاه خاصی هست که من اصلا سر در نمیارم دستگاه چی هست، و مطمئنن شما یه توضیح اجمالی و کوتاه اگر بدید بسیار سپاسگزار میشم. و اینکه کلن از چه روش های شما در این نوع درمان استفاده میکنید؟ خدمتتون عرض کنم که ما از روش های غیر جراحی، روش های غیر جراحی یعنی که در واقع نان اینویزیو هستن، متهاجمی نباشن، استفاده میکنیم که این روش ها شامل استفاده از برخی وسایل فیزیوتراپی، انجام لیزر درمانی، مگنتراپی، استفاده از تزریقات مفصلی، تزریقات ناحیه کمر، استفاده از کار درمانی، ورزش درمانی و میتونم بگم که برای تشخیص بیماری ها انجام نوار عصب و عضله استفاده می کنیم. روش های پیشرفته دیگری هم مثل PRP وجود داره که جدیداً وارد عرصه شده و جزو کارهایی که این طب می تونه برای بیماران انجام بده. روش های اولی رو که دقیقاً شما فرمودید خانم دکتر، اونها رو کمابیش من شنیده بودم. این روش آخر، روش PRP، برام گنگ هست. PRP اصلا کلن یعنی چی و چگونه انجام میشه؟ PRP مخفف پلاکت ریچ پلاسما هستش، یعنی که پلاسمایی که غنی از پلاکت باشه. در این روش از خون بیمار استفاده میشه، سلول های پلاکتی اون جدا میشه و برای مصارف مختلفی در علم پزشکی استفاده میشه. یک روش هایی که بین مردم خیلی شایع و محبوب هستش برای جوانسازی پوست، برای رویش موها استفاده میشه، ولی در طب فیزیکی از این PRP برای جوانسازی مفاصل زانویی که آرتروز دارن، مفاصل مچ پا و قسمت‌های مختلف میتونیم استفاده کنیم. بدین صورت با استفاده از خون خود بیمار و سلول‌های خود بیمار باعث کاهش درد بیمار و بهبود وضعیتش میشیم. بله، بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر ناجی از اینکه وقت گذاشتید. در حقیقت خیلی کاراتون رو کنسل کردید و برای رادیو اهواز وقت گذاشتید. خیلی متشکرم. امیدوارم که شنوندهای محترم تا اینجا استفاده برده باشد. دوستان، خانم دکتر فرمودن که در حقیقت بسیار لطف کردن، گفتند 3 تا دوشنبه دیگه، یعنی دوشنبه هفته آینده و 2 تای بعد، یعنی 1 ماه با رادیو اهواز خواهند بود. دوستان، کسانی که در نقاط دوری هستند و مشکل هست بیان به اهواز و به کلینیک خانم دکتر، براشون سخت هست آمدن، میتونن از طریق شماره 0916-76-3056 سوالات خودشون رو به در حقیقت به رادیو اهواز بگن، ما اینا رو جمع‌آوری میکنیم و از خانم دکتر در هفته‌های آتی خواهیم پرسید. پس یه بار دیگه شما رو اعلام میکنم، 0916-76-3056. سرکار خانم دکتر سپاسگزارم از شما. کلام آخر. امیدوارم که همه سلامت باشن، هیچ کس بیمار نباشه و اینکه همه با شادی زندگی کنن. شب شما بخیر، موفق باشید. خیلی ممنونم، خیلی ممنون که تشریف آوردید. امیدوارم همونطور که شما بسیاری از بیماران رو من دیدم جلو چشم خودم درمان میکنید و از شما متشکر هستم، خداوند هر آنچه که شما میخواید رو بهتون بده. یا حق، خدا نگهدار. خدا نگهدار.